vida es dura, más dura es la razón que la da. Por esa causa no caben los que no han de luchar. No me obligues a ir a la calle a gritar, que ya es tiempo de hacer el atillo y zarpar. Agora temos ao outro lado do fío telefónico a Fernanda, sí. que é outra da comunicación, outra persoa que, sí, señor, que presentamos xa, Manolo. Ela é corresponsal da Voz de Galicia, precisamente nos Ancares. E fai de correspondente no noso programa. Sí, sí. O sea que hoxe estamos nosos programas de comunicadores. Pois un placer estar con ela. Vale, vamos a saudala. Escoitar ao seu... A súa crónica, non? A súa crónica. Vamos alá, moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando e Xulio, que tal estades? Pois eso, que presentaba xa aquí a Manolo Rodríguez Julián, que é un dos primeiros directores deste noso programa Sempre en Galicia. Ah, tedes aí con vos, que non... Sí, sí, temos... É de por aí tamén, me parece que... É de do Caurel. Do Caurel, sí. Que sitio do Caurel, xa me... De Piñeira de O Caurel. Boa, non coñezo por aí tanto. Seoane de Caurel. Folgoso. Ajá, sí, Folgoso e Seoane, sí. Pues para as aldeas, a todas por aí no Caurel, aínda me queda por chega. É coñecido pola pisa das castañas. Pola despoboación. Tamén. É pola pisa das castañas. E alguna cousinha máis. Sí. Por fortuna, boas todas, Sí, sí. Oye, que vos escoito un pouco regular, Claro, xa sabes ti que precisamente dende Radio Cornellá temos problemas de comunicación. Entón, pues, vamos indo poquinho a pouco, pero que no primeiro trimestre do ano 2020 seguro que va mañarán. Vamos a seguir escoitando. Non pasa nada, pero digo que a veces si non vos escoito, pois que eso, que perdonedes. No, perdona ti, que a culpa temos a nos que non funciona ben a comunicación. Veña. Tire bueno, para allá. Pues mira, hoxe pues, teño un monotema, con este monotema que é o despoboamento do rural, pois imos dar unha volta pola comarca e por distintas iniciativas. E bueno, a despoboación, además que está aí tamén Manolo, que me comentades que é un experto, non? Sí, tamén. En despoboamento, co cal pode participar do debate, porque... Bueno, aí estiven facendo así algunhas reflexións, sí, que vos quero compartir hoxe con vos. Entón, bueno, sabedes que o problema da despoboación no rural galego non é deste século, xa é de todo o século pasado, con esa emigración a América, sí. Despois nos anos 50, pois unha emigración tamén cando terminou a Segunda Guerra Mundial, coa industrialización de Alemania e Suiza, sí, pois que marcharon moitos galegos a Suiza e Alemania, a Europa. Despois, bueno, continuamos con despoboamento xa despois das cidades españolas, uh-huh, como Barcelona, como Bilbao, como Madrid, non? Uh-huh. Pero ahora no século XX, pois, dende hai 20 anos, estamos vivindo, pois, eu penso que un extremo de chegando, pois, o que sabedes que saliron ahora recientemente unhas estadísticas, a 3.562 aldeas abandonadas hoxe en Galicia. Carai. Son estadísticas do INE. Din que, además, cada semana estamos tendo unha aldea, pois, abandonada. Nova, en Galicia. Son datos de Galicia, non? Oh. Entón, despois vos vou decir donde vin publicado isto. Xa veredes que curiosidade, non? Pero primeiro, pois, vou plantear así desde o punto de vista escolar, que eu estou dando clases, pois, aquí no Instituto de Becerreá. E nós un pouco estamos mantendo en torno aos 110 alumnos gracias a inmigrantes, xente que vende Latinoamérica, de Marrocos e Rumanía, pois a traballar sobre todo os de Marrocos e Rumanía, a traballar no sector forestal. E despois tamén, pois, gracias a alumnos da comarca que rematan a ESO, en Navia de Suarna, en Cervantes, en Baralla, en Pedrafita, e que antigamente tiñen tendencia a ir a Lugo e que agora, pois, están vindo aquí a Becerreá, non? Entón, pois, este alumnado de inmigrantes da zona son os que fan un pouco que en Becerreá, pois, estemos mantendo os números. Uh-huh. En cambio, por exemplo, vou vos poñer un exemplo, que é na Vía de Suarna, que este colexio hai como 6 anos, 7, tiña 50 alumnos en todo o colexio, entre primaria e secundaria, non? Uh-huh. E que, bueno, que actualmente están en 30. Sí, caray. Para que, isto nos últimos 5 anos, sí, sí. Para que veixades a que extremo estamos chegando, porque claro, non é o nome, pero cando faz rural non é o mismo, quizáis, unha poboación como Becerreá, Baralla ou Fonsagrada, que un pouco manteñen servicios, que o que poden ser estes centros de aldeas, sí, que conforman a comarca, e que é o rural, pois verdadeiro rural, non? Os sí, que están sí, sí. De verdade aí. E bueno, despois de facer esta pequena descripción, pois vouvos expresar un pouco que vexo é que é o sentir da zona, non? Que me parece a min. Pois veño, e vexo que aquí a xente que sufre moito esta situación de ver como a xente nova marcha. Sí, señor. De este vexo que a xente que, sabes, que vivimos moi os meus veciños, sí, en as aldeas que o viven moi con tristura e con sí. Con moito patriotismo, moito sí, sí, sí. Somos moi arraigados á terra, non? Sí, sí. Entón, vendo, pena, vendo como as súas aldeas quedan baleiras. Sí, sí, me dá moita pena. E ver, pois vas a veces e falas con xente maior e lembran sí. Cando estaban cheas, non? Porque xa non vamos falar de metade dos anos 80, 70 do século pasado, cando ves esas fotografías aéreas sí. Que era todo cultivo e que hoxe, pois, que ganamos en bosque, está sí. Todo reforestado, non? Que estaban as casas cheas, non era solo os povos cheos, senón as casas, con familias moi numerosas, non? E estaban os povos pois, cheos de vida, e ora vemos como cada semana temos unha aldea baleira en Galicia máis. Sí, sí, señor. E bueno, pois decir que a xente aquí que eu vexo que o sufre moito. Sí. E entón, ao mesmo tempo, pois esa resposta de xente con iniciativas privadas, como loita, para manter un negocio, para levar a cabo unha investindo aquí, que ao final son inversións que dis, pois, non, dis, darán, é dicir, rentarán. Sí. Non, porque, bueno, en principio as cidades son quizás máis atractivas ou sí, sí. Sitios que poden parecer valores máis seguros. Non, entón aquí, pois, por exemplo, vou vos poñer un exemplo como a Escola de Navia, non? Sí. Sí. Guillermo, que rehabilitou, que temos falado sí. Del. Ese hotel no medio do povo, ou mesmo o hotel Suarna, que leva sí. Máis tempo, tamén José Luis, ou pois que bueno, podemos falar da Casa Crego, que sí. Temos falado máis veces, non? O Edith Anchan sí. De Vilar, negocios de hostelería, pero por exemplo, non quero ser tampouco exhaustiva porque queda moita xente, pero vou citar dous exalumnos meus aquí da zona de Becerreá, que son, bueno, ahora no, chamolle Fonchave, que é por o nome da vila, ahora non me vai salir o nome. Sí, Fonchave, sí. Que é así unha aldea que hai, e seguro que Armando a coñece. Sí, sí, hombre, paso por ese povo 7 ou 8 veces o mellor nun mes ou máis. Pois ves aí a queixería. Sí. Que tiña unha explotación gandeira e o sí. Fillo, uh-huh. Que o fillo Fonchave, uh-huh. Colleu e seguiu ca queixería e ademais que está facendo queixo, conseguiu que lle deran a denominación de orixe queixo do Cebreiro e un rapaz novín nos 20 e tantos sí, está aí, pois quedouse aí e traballando. E teño outra rapaza daqui veciña miña de Becerreá que é Inmaculada, Inma García, que tamén a partir un pouco de arriscou, porque a min ela contou, non o tivo fácil, meteu os aforros en facer aquí en Becerreá unha tenda de decoración de cociñas e baños, que de verdad que é unha maravilla as calidades que ten, e o que, porque a ela gustalle moito, e o que, bueno, ben que traballa, co cal se alguén na zona está facendo algunha rehabilitación de cociño ou baño, pois eu invito que pase por aí, non? Porque xa é unha empresa tamén de un nivel, de bueno. Entón, vamos a poñer xa un último exemplo de que saliu esta semana na prensa e agora porque participou nunha charla ou nunha xuntanza de sobre a repoblación e a inversión no rural, que coñecedes tamén, que é Carmen Sánchez Iravedra, de Embutidos na Vía de Suarna. Sí, Embutidos, sí. Sí, que esta rapaz, ademais, vende un 30%. Mirei unha entrevista que tiña feita así antigamente, un 30% do que vende vai para Barcelona. Sí. Saca unha tonelada de cocho a semana. Jole. Di que bueno, leva 18 anos ca empresa. Sí, sí. E incluso son na empresa traballando 4 mulleres. E 3 delas tiñan 2 xemelos cada unha no colexio de Navia. Mira que curiosidade, non? E bueno, di que o plato, un pouco o produto estrela que ten, pois é a androlla, como non podía ser de outra forma, que di que a fai con costela, collo de cocho sen grasa, adobe só de pimentón, allo e nada máis, non? Sí, sí, sí. Esa, e como mantén este produto, que di que, bueno, que sabedes que xa falaremos cando chegue a feira do cocido de Navia de Suarna, que por febreiro, non? Sí, sí. Pero que ela, pois, que buscan facelo estacional, é decir, que non que non sea estacional, senón que o produto se venda todo o ano. Sí, sí, sí. Con isto, non? Bueno, entón, pois vos falen así de unhas iniciativas particulares. Claro. E agora, non sei se, bueno, comentade cando que irades. Sí, sí, sí. Eu quería comentar en relación, se me permiten, con os meus compañeros. Hombre, tanto. En relación á despoboación, no siglo XIX, efectivamente, empezaron a emigrar a xente a América, a Brasil, bueno, todo América, ou Sudamérica, basicamente, non? A partir de dos anos 60 prediante, tamén, o que pasa que naquela época había moitos fillos nas familias. Entón, os primeiros iban marchando, pero sempre había xente que se dedicaban, pois, a traballar, a facer, diríamos, a labores do campo, traballar, a matanza, etcétera, etcétera, etcétera, non? A partir de aí empezou a baixar o ratio de natalidade, e claro, a xente foi marchando, viñémonos aquí a Cataluña moitísima xente, a Madrid, ao resto de Europa, as Vascongadas, etcétera, etcétera, e claro, Galicia quedou, sobre todo, o rural quedou desesperadamente empobrecido, ademais, porque claro, se tú tens un negocio e non hai xente, non hai quen compre, entonces claro, tens que exportar. Entonces, bueno, a sorte que ten esa señora, pois pues, é que é moitos que hai por Fonsagrada, por aí, sí, que están traendo aquí produtos galegos, entonces aquí pues consúmese moito porque hai de Pedrafita tamén, claro, somos si non me equivoco, apertos de 300.000 galegos, etcétera, ¿no? Aquí éramos. Bueno, que somos galegos os fillos, fillos e os netos, que en moitos casos, pero galegos practican o comercio galego. Galegos somos 300.000, non sei quantos galegos, pero despois están os fillos e despois veñen os netos. Bueno, e esa é un pouco, a ver, quen tiñan que facer todo isto? Pois as institucións públicas, os ayuntamientos, basicamente, que tiñan que controlar un pouco, pero ademais os ayuntamientos e a diputación, ahora resulta que queda ali un señor traballando na aldea, fríteno a impostos de IBI e non sei quen, non sei quanto. Lamentablemente, eu creo que eso é un error que están cometendo, e se non me equivoco, pasa por casi todo o rural galego, Está falando Manolo, ¿verdad? Sí, Manolo. Perdona que te absorbinche aí un minuto que tiñas que falarte. No, Manolo, no, porque precisamente que eu penso que temos que seguir con este debate, porque ti aí estás dando un pouco na clave, que é que hai que buscar solucións. Porque que cousas se poden facer, non? Estamos nombrando aquí estas iniciativas, pero mira, Manolo, vouche facer un comentario que ti dis. Estáis 300.000 fora. Hai un problema. En Cataluña, pero os que desde primeira xeneración, pois sí que é verdad que nacestes aquí e esta é a vosa casa e todo isto. Incluso a segunda xeración, pois quizás sí. O peor é que ese arraigo, a mí dame medo que nun futuro pois os netos e bisnetos, uh-huh, como é lóxico, non? Uh-huh. Que quizás se pode chegar a perder e plantexo isto, non? Nin o dudes. É así, entón, tal como o dices. Sí. Eu isto, un plantexo isto, non? Despois tamén me gustaría plantexar, porque eu son un pouco pesimista, quizás un día tiñades que chamar a Ramón, que xa, bueno, meu compañeiro, sí, o párroco de Cervantes, sí, que vos fale, porque el tamén vive moito, vive no rural, en San Román de Cervantes, tamén quizás teña outra visión que compartir. Non, pero é que eu non lle deixo moito futuro, son algo pesimista. Uh-huh. No mundo en que estamos, e deixo a tendencia que hai, e entón, polo mismo que está dicindo Manolo, pola pouca incentivos que hai, uh-huh, ou que te matan a impostos, a inviabilidade, que pasará cando acaben as pensións? Non, un pouco a inviabilidade de vivir aquí, e despois que ao final as cidades para a xente nova son máis atractivas. Sí, entón, sí, eu vexo que o que son as aldeas, as centros de aldeas que temos aquí nos Ancares, no Courel, pois que como non sen cual é o futuro, se van a acabar, se hai que buscar unha solución para preservalas, uh-huh, sen xente, ou se a solución pasa por intentar fixar a poboación do que tanto se fala, pero que tampouco se fai con acerto, non? Sí, sí. Tampouco se está facendo. Entón, a mí gustaríame un pouco que penso que había que sentarse de verdade e buscar solucións razonables, non? Coherentes, en un... a veces demagógicas, que é o que suelen facer os políticos, sí, que claro, pensan que igual co cheque de 400 euros que está todo amañado, claro, non? Sí, cousa non si puntual. Claro. Pois eu quero che dicir que onte estuve falando cunha señora que veu de Galicia, sabes que outro día e poucos días falábamos da igrexa de Doncos, non? Uh-huh. Pois ela pertenece precisamente á parroquia de Doncos. E falábame cunha tristeza, non sei, porque lle dice o fillo que vive ali onde vivo eu, dice, mira, este é galego, é de tal sitio, fai traballa na radio, todo isto, non? Estuve falando. E claro, eu vi a triste e digo, lle, parece que está vostede triste, que eu que ven aí que por algunha doenza ou non, digo, non, veño pasar as navidades cos meus fillos, que tiño dous aquí, e netos. Pero estou moi triste porque a aldea, pretiño a miña, queda baleira. E dice, detrás desa vai la miña. Digo, estou moi triste porque vexo que a xuventude ten que largarse fora, algúns pre Barcelona, outros pre Suiza, outros pre Alemania. Dice, mal pagados e maltratados. Dice... Sí. E entón, pois, que é o que pasa aí? Dice, as administracións, veis unha señora bastante inteligente, dice, as administracións, dice, non vou repetir a palabra que ela dixo, dice, pero importámoslles un, dice, nada, dice, veñen uns días das votacións e aparecen todos, dice, a min veñen, me achuxéanme, que vamos, que me dan asco. Xa. E que aí temos o concepto este que ahora en vez de, uh-huh, España vacía, é España vaciada, non? Sí. Como quen, a ver, quen é o responsable disto. Pasa que eu aí o que sí que me gusta deixar no aire, non? É se tuveran posibilidades de quedarse os xoves, quedarían? Cantos quedarían? Verás, todo... Verás, a miña opinión, quizáis que con relación a un estudo que tiven acceso a él, a proposta para asentar poboación nestes lugares, tanto, bueno, por exemplo, leen un informe de Teruel Existe, bueno, a proposta para asentar poboación pasa por dotar de servicios e de comunicacións como Dios manda a eses lugares. Si ti te colocas nun pobiño, nunha aldea de San Carlos, como acabas de decir ti, que non ten a comunicación axeitada, que ao mesmo tempo para poder chegar ao médico tes que desplazarte nada menos que 40 kilómetros, ou por exemplo non podes empregar internet para poder recibir informacións ou para poder mandar informacións e todo eso, pois eso quere decir que están te obrigando a ir a un sitio onde teñas esas comunicacións e onde teñas eses servicios que se compren, non? Claro. E que aí a min aí o que estás dicindo e vou facer da abogada do diablo e non me estou, quero decir, son dudas que a mí me plantexo, non? Tives viable pois facer, non digo autovías, non? Pero, no. as aldeas. Non vexo viable eso, vexo que os servizos, por exemplo, non? Hai oito aldeas máis ou menos distanciadas entre elas, pois ponlle 11 kilómetros. Si non teñen servicio, aínda que ese servicio sexa dificultoso porque hai moitas curvas, porque as carreteras son estreitas e tal, si non teñen servicios, pois a xente non pode vivir neles. Non, imposible. Non, non. Eso entendo, che, pero que as carreteras van ser sinuosas, bueno. Están a X kilómetros e vaise tardar chegar a Navia ou a Becerreá, sí. Que é onde está o PAC, X minutos, menos de 20, media hora, moitas veces, non? Sí. Podes lle poñer casi a minuto por kilómetro. Vale, sí. Que ainda me parece moito poñerlle. Sí, sí. Porque de Becerreá a Navia eu vou a minuto por kilómetro, que a carretera é boa, pero no momento en que xa me meto para outro lado, que salgas así da principal, xa lle podes poñer minuto. Se te vas cara a Penamil, Paradela, pouco máis. A eso vou logo, entonces, os servicios, hai suficientes servicios para atender esa, ainda que sexa, pois eso, que distido, 8 ou 12 aldeas, se eses servicios son os correctos e coherentes, lógicamente a xente non se desplazar, non tería por que desplazarse desas zonas, non? Non, pero hai moitos... tamén tens que ter tamén un medio de vida de para ganar carga. Hai da bondo. Por exemplo, a explotación forestal, que non está ben explotada, no. É dicir, solamente mirando para Finlandia ou mirando para cualquier país europeo, bueno, un poquillo, a explotación forestal en Galicia é unha riqueza que non a temos. Por exemplo, podrían ter perfectísimamente montado unha empresa dedicada a biomasa. Por exemplo, que sería sí. A limpeza, por exemplo, os animais, as cabras, as ovellas, sí. Naqueles lugares donde sempre houve, ademais, evidentemente hai múltiples as razóns, que pasa que agora a cuestión xa non é fijar, sino regresar, que a xente regrese. É para regresar, habrá que estimular. De algún xeito, sí, claro. Fomentar, é dicir, a persoa... Pero eso non se pode facer solo que a iniciativa privada, que é moi importante. Ten que ser a administración, público, a administración sí. Pública, sin ningún género de dudas. Mira, vos que teñan conciencia de eso. Para terminar, comento vos unha iniciativa privada con motivo do Black Friday ou sí. Que ten que ver co Black Friday, sí. Que a Axencia de Comunicación, Axencia Arela de Comunicación Sostible, sinalou 100 comercios galegos en internet pa un pouco que quere darlle visibilidade frente a estes Amazon e todos estes sí. Grandes magnates online, non? Uh-huh. E hai tres tendas que venden tres empresas que venden por internet aquí na zona. Que estuve mirando uno listado, son, xa coñecedes, a Cooperativa Carqueixa, sí, señor. De Sabor dos Ancares, a de carne, sí. Está en Fonsagrada Casa Castelao, en sí. Los derivados do porco celta, sí. Elaboración uh-huh. Tradicional e artesán, e está Artesanía Chabello, en San Román de Estorrantes, sí. Que é un rapaz novo, non sei se o conheces. Sí, eu sigo coñecendo, bueno, eu coñeco personalmente. Hasta nos agasallou cun bolígrafo con noso nome. Pois mira, fai cousas en madeira para eventos sí. E para cousas que podedes acceder por internet porque está con estánse metendo nisto no comercio online galego de pequenos sí. Comerciantes, non? Sí, señora. Para competir un pouco con estas grandes superficies e estas grandes plataformas como son Amazon, AliExpress ou todas estas. Co cal, outra idea e é privada, non? Non é... E bueno, pois na, pola miña parte, oye, que sen que... Non vos escoito agora. Sí, Sí. Estamos escoitando moi pacientemente por ti. Sí. Digo que bueno, que nada, que vos comento así outra iniciativa se si queredes para rematar e animo vos a que sigamos co debate aberto. E dando ideas, non recollendo incluso sobre todo xente, ideas. Fantástico. Sí, a xente se ten ideas que as comparta, non? Porque isto hai que facer algo. Hombre, moi ben, e tanto. Me parece genial. Muy bien, vale, pues ¿cuál es otra que nos dís para rematar? Sí, era esto que vos comentaba de o comercio online, ¿no? Sí. Que... Ya que no vender online, como son estas tres que sí. Promocionan que hay aquí na comarca dos Ancares, ¿no? Establecementos da zona, lógicamente, vale, muy bien, muy bien. Sí. Vale. Digo, xa quedame aquí unha cousiña, pero xa para o próximo día. Para o próximo día. Breve. que no, bola... Ya está, no, no, el próximo mérito. Día comento yo porque hay una que se me quedó y no tinteiro. Vale. No, pero... Falaremos. Una iniciativa con un montón de castaña. Asunto da castaña tamén ten moitísimo vivencia. Sí, sí, bueno, eu teño unha agardada que non me gusta, pero xa comentaba para o próximo día. Vale, pois despedimoste a ti e despedimos aos nosos ointes con esa música que nos pon o noso técnico. Eso. Moitas graciñas, Fernanda. Hasta outro momento. Veña. Ala, un bico. Gracias.